suñu detaay bi wessu gisoon nañu li jëmon ci debi wote gi muy risala gi ginnaw bi nga xamantene mom la suñu borom wacce ci ndawam bi di alayhi salatu wassalam ginnaw iqra ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujuz fahjur biñu ay yoy wacce gis nañ ne yonent bi alayhi salatu wassalam dafa tambali wote waye ci secret gis nañu bi muy wote ki ñeuk tup mo don sayyidatuna khadija di suñu ya khadija bint khuwaylid radiyallahu ta'ala anha wa ardaha gisone nañu mom tarjumam te ci jotaay bi wessu defon nañ introduction bu am solo ci walu ñan ñoy lan moy sahaba ak lan moy darajaay sahabatu rasulillah alayhi afdalus salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhum imam ibn saq rahimahullah ginaaw bim ne kon ya khadijatu radiyallahu ta'ala anha mo ndeuk gem lolou nak du mom rek koko wax da naka borom xam xam yi amna sax ku melni imam ibn abd albar rahimahullah mom dafa ak imam as-sa'labi ñom daño netali ak deppo ci ne ya khadija radiyallahu ta'ala anha moy ki nga xamne moy ki ñeuk gem yonentini alayhi salatu wassalam ta imam an-nawawi rahimahullah bim ko waxe dana innahu as-sawabu 'inda jama'atin min al-muhaqqiqin gene suñu ya khadija radiyallahu ta'ala anha moy ki ñeuk gem yonentibi de alayhi salatu wassalam lolu moy li nga xamne moy li juk ci lu upp ci ñinga xamne ñoy xootal masala bi giñ ci xootal giñ ko approfondir mom tamit la imam qatada tamit wax imam az-zuhri tamit mom la wax lolu danaka comme liñ la wax sank li imam an-nawawi wax lolu mom lu borom xam xam yi en tout cas mboromu bari ci ñom deugal saxal ne lolu mom moy ki ndeuk gem di as-sayyidatu khadija radiyallahu ta'ala anha ginnaw gi imam ibnu ishaq wax ne rahimahullah thumma kana awwalu dhakrin min an-nas amana bi rasulillahi alayhi salatu wassalam وصلى معه وصدق بما جاءه من الله تعالى علي بن ابي طالب بن عبد المطلب ابن عبد المطلب بن هاشم رضوان الله وسلامه عليه وهو يومئذ ابن 10 سنين من مام امام ابن اسحاق رحمه الله جناوغي كيغا خامن مو نجهك gem yonent bi alayhi salatu wassalam djullek mom ta deugal ko ci li nga xamne mom la jele ci borom bi subhanahu wa ta'ala moy ali di sayyidina ali di domi abu talib mom turum abd manaf la won le tudon dafa amom dom ju tuddu talib moy ki makki dom yi mo taxone ñuko don wax abu talib bayu talib mais abd manaf lu tuddon abu talib momu di domi abdul mutalib du domi hashim nak di domi ainsi de suite abd manaf après qusay ridwanullahi alayhi mom sayyidina ali yalna ngeureumul yalla nek ci mom tay nak ñu warona def kon tarjuma muy biographie sayyidina ali ibn abi talib mom moy kon comme niko imam ibn saq waxe ali la tuddu di domi abu talib di frère Sayyidina Aqilin ak Sayyidina Jaafar ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma mom nak Imam Ali radiyallahu anhu gis nañ ne Imam li Imam Ibn Saq wax ni borom xam xam ni nak dañu wuté ci ban année le tout amna ñu né 9 ans la amone amna sax ñu ñëw ba né 13 ans am ñu wax 15 ans am ñoo xamné mais li gëna dëgër comme ni nga xamné loolu al hafil ibn hajar rahimahullah wax ci fathul bari moy né té mom la imam ibn saq wax que né mom bi may tok mom imam ali sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu mu ngi amone 10 ans imam ibn saq moy netali ni nga xamne nonu la sayyidina ali mom duggé ci radiyallahu anhu ci l'islam bi ak niko nimu nek won ak yonentimi alayhi salatu wassalam mone mom imam ibn ishaq wa hadathani abdullah ibn abi najih an mujahid ibn jabr ibn abi al-hajjaj annahu qala kana min ni'mati allah ala ali ibn abi talib wa mimma sana'a allah lahu wa aradahu bihi min al-khair an quraishan asabatuhum azmatun shadida وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس عمه وكان من أيسر بني هاشم يا عباس إن أخاك أبا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة فانطلق بنا إليه فلنخفف عنه من عياله آخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا كن إلى آخر الحديث إمام ابن إسحاق رحمه الله من وحدثني تنتلنا عبد الله ابن أبي نجيح دي عبد الله دي دومي أبي نجيح mom mu jele ci mujahid ibn jabr di talibe sayidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma te musiw ci tafsir ay tamit ci hadith mom sayidina mujahid ibn jabr muné kana min ni'mati llahi ala ali ibn abi talib muné bokuna ci xewelu borom bi xewal yi suñu borom defalon sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu ak li nga xamne mom lako defal te namal ko mom ci lu yiwu moy na quraysh dafa am ben crise bu metti bu len dalon crise bu metti economie bi doxatul lu bari doxatul wala doxul ni mu wara doxé dundu gi metti lol mona wa kana abu talib dha iyal ta abu talib sayyidina mom abu talib di baye sayyidina ali radiyallahu anhu borom njabot la won gu bari kaseera gu bare bari mom nak abu talib bi nga xamanteni dafa bari njabot ta crise bi ñewna yonentimi alayhi salatu wassalam setlu lolou kene bayte xam bi kat di abu talib radiyallahu abu talib mom crise bi metti na ci ñepp waye ginna metti ci mom ndax loxom jotul won gannaawam te dafa bari won ay dom comme niñu ko gissewon bi fa yonent bi alayhi salatu wassalam newe ba mu nekké tout tank mom alayhi salatu wassalam bu mu gisé lol mom rasulillah sallallahu alayhi wasallam mu dem gis benen bayte xam di al abbas ibn abd al muttalib di baye abdullah ibn abbas ak al fadl moy sayyidina al abbas radiyallahu anhu di benen bayte xam di rak ci abu talib waye di rak tamit ci abdullah mi nga xamne mo jur alayhi salatu wassalam mune tamom al abbas bokon na wa kana min aysar bani hashim nga xamne mo ginoona womal ci wa banu hashim côté alal mom mo ci ginnone bokone ci ñi nga xamne ño ci ginnona womle ci walu alal ginte am jappandalu borom bi subhanahu wa ta'ala mom al abbas ibn abd al muttalib radiyallahu anhu yonnati bi alayhi salatu wassalam kon dem gis ko ne ko yow abbas sa frère bi de di abu talib comme ni ko mom dafa nek ko xamne dafa bari njabot te gis nga waqad asaba an-nas ma tara min hadhihi al-azma te gis nga li dal nit ñi ci crise bi fan taliq bina ilayhi ñewal and ak man ñu dem ci mom bu ko defé ñu dal di koy woyofal yenam bi man rasulullah alayhi salatu wassalam ma jël kenn ci domam yi mu nek ak man nek sama keur mako yor yow al abbas nga jël kenn ci domi sa frère bi di abu talib diko dundal mu nek sa keur nga yor ko bu ko defé ñu dal di koy woyofalal yeen bi li nak avant l'islam la won avant ñu yoonu yaronte bi alayhi salatu wassalam neena bu ko defé ñu dal di koy dimbali woyo dimbali ko ci lolu nga gis alayhi salatu wassalam makarimul akhlaq yi mu amone moy ne deful ni nga xamne non lañ ko xamé légui bop sa bop fek man sama affaire ngi dox rek ne yeufi ñepp yaq wala sama yonewu ci sa ma less de marbre dedet mbir yi waru la démé non moy ne comme li ñu l'islam jangal la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi kenn ci yeen du gem gem gu tax ñuy wax gu deugar gu mat lulul mu soppal mbokam li nga xamne mom la soppal bopam mbokam nak moy mbok julitam ak nu couleuram mana mel yena bok waaso wala bok ngeen waaso lolu l'islam xolu ndax mom niko yalla bindé ku rafet la wala ko xamné rafetul lolou yépp ci yenn ku gatt la wala ku njol la lolou yoni l'islam néwu ci sa mbokk la dal dimbali ko bëggalal sa mbokk li nga bëggal sa bokk kon képp ko xamné gis nga sa frère wala sa benn mbokk ci diiné rawati na ño xamanteni ni surtout benn famille comme niñu ko xamé légui ak suñu dëkk yi ni mu mel bo gisé ni man nga ko dimbali ko yow manoko dimbali dul jël kenn ci domam yi ta fekk mom mu d'accord ci nga indi ko sa kër au moins nga wañil ko yenn bi non loolu def ko bu ko hésiter wayé waxu ñu nak ko xamantene ni mom bu jëlé say dom du leen yar koku mom taxul ñuy wax même bu doon milliardaire sax yow amolo ndike amolo agni amolo réré mu na re jël kenn ci sa tour sa dom ta mom kërëm télé bi day tak 24 heures sur 24 wala 18 heures 15 heures sur 24 té liñ ci tek moy ay film ki ay tiaxana ki musique bu rek gu dengon julli sax man na jot kenn du leen wax jog leen julli ji pa bi du topoto kenn wa keur gi nonu bu julli joté sax ñi ci julli dañuy dem sé nek fatu julli après ñëwaat continuer bayyi ñi togalon keur gu mel nonu mom bu fa bayyi bu lo ñak bu bayyi sa dom koku ak lu mu am mu nan dalay dimbali jox ma sa dom nga koy jox dedet ndax kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi kep kenn ci yeen nit ñi responsable nga ab sam nga ta sam bu nek responsable bu nek dinañ ko laaj li nga xamne mom la nekkon responsable nan la ko don doxale jël sa dom nak joxe ko ndax da nga ñak seto lo xamne avenir li dem ci walu dinem sa yon newu ci yaw giso lulul du matériel ak affaireu adina koku wallahi bo deme ci bur yalla ding ko layo ta mu nek ci loxoy kenn lolu dédommagé wula taxul nga né man rëccina wala légui yalla kele la koy laaj dédit kon yonnent bi alayhi salatu wassalam lolu la wax sayyidina al-abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu ta'ala anhu di bayti xam li ni lepp lata suñu borom diko yonni mom alayhi salatu wassalam biñu démé mom ak al abbas ndax al abbas radiyallahu anhu dana ko waw bax na nañu dem biñu dikkelé abu talib proposé ko wax ko li nga xamné mom lañu gis mom lañ deppo abu talib ne len man d'accord na rafetlu khalat bi nga xamne mom la ñew proposer ko waye mo ne len idha taraktuma li aqilan fasna'a ma shi'tuma wala amna tamit motax qala ibn hisham wa yuqalu aqilan wa taliban bi ñewé wax ko lol mom abu talib rafetlu ile bi kon geureum len ne len nak bu ngeen ma fi bayile sama dom ji di aqil ak talib moda ibn hisham ndax imam ibn ishaq mom aqil rek la wax radiyallahu anhu waye imam ibn hisham moné ñu ngi wayu qalu nenañu tamit aqil wa talib ak talib amma sax yo aw talib moy ne a la place de aqil talib la wax ndax de ko sopone sop gu jeegi dayo wala ñom ñaar ñi moné len man dal ñooñu bu ngeen mako fi bayile ku len neex def len lu len neex moy jël len ñeneen ñi ku len ci neex munafa akhadha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aliyan fa dhammahu ilayhi wa akhadha al-abbas ja'faran fa dhammahu ilayhi bimu len waxe lolu sayyidina an-nabi alayhi salatu wa salam dal li jël ali ibn abi talib sayyidina ali bobu tout tank la yobbu keureum mu nek ak mom di dund ak mom sayyidina al abbas radiyallahu anhu mom dal di jeul jaafar ibn abi talib jeul jaafar mu nek ak mom ci nonu nak ki la nekke ku nek nek fa nga nek ba ni nga xamantene ni ci la suñu borom yonne yonent bi alayhi salatu wassalam sayyidina ali radiyallahu anhu dal di koy gem mom yonnati bi alayhi salatu wassalam mom nak di sayyidina ali kon gis nañ ne kon mu ngi dugg ci l'islam bi nga xamantene mu ngi am 10 ans di goné gu naw ci ay at nek goné nga gis ne ragné bo xasse ragné rek jeexna amatul ki moy goné ki moy mak li imam ibn ishaq waxne mom moy ki nga wakana awwalu zakarin minan nas amana bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ginnaw ya khadija sayyidina ali ibn abi talib moy ki nga xamne mo ñeuk gem yonent bi alayhi salatu wa salam lolu tamit solo nañu ko wax joju ke ne moy ki ñeuk gem solo nañ ko ci Abdullah ibn Abbas momit waxna wax joju Zaid ibn Arqam tamit radiyallahu anhu tamit wax la ne awwal man aslama ma rasulillah alayhi sallallahu alayhi wa sallam Ali ibn Abi Talib lol Imam ibn Jarir solo na waxu Zaid ibn rahimahullah Zaid ibn Arqam bo nako nonu tamit Imam ibn Abdul Barr sitena ken Salman Sayyidina Salman ak Al-Miqdad ak Khabbab ibn al-Arat ak Sayyidina Jabir ak Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhum ñom ñep wax nañ wax joju ne ki nga xamne moy ki ñeuk gem moy Sayyidina Ali ibn Abi Talib lolu tamit la Imam Az-Zuhri wax sauf que Imam alki ibn saq dane ginnaw khadija sayyidina khadija sayyidatuna khadija radiyallahu anha ta lolou moy li nga xamantene comme ni as-salih ash-shami wax dane wa huwa qawlul jami' fi khadija ta lolou danaka ñepp ci luñ mëna doyal même boudé am na yenen wax que ne lolou comme li imam an-nawawi wax legi rahimahullah que ne ya khadija ginnaw ya khadija la radiyallahu ta'ala anha wa ardaha mom nak sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu comme ni nga xamantene ni non la imam ibn ishaq balegi netali mom mune yonnati bi alayhi salatu wassalam daron julli ak ya khadija radhiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene ni ci lañuy julli sayyidina ali ibn abi talib radhiyallahu anhu ta yoy tout tankalam newon keureum mu gis len ñuy julli munako li lan la yow muhammad nako li ngay def ni lan la munako diine je lo xamne moy diine yi yalla tanalon yonent yi nga xamne alayhi salatu wassalam ño fi newon avant mom nak bi nga xamantene ni ci lako wax munako ma ngi lay wo ci diine joju bimu ko waxe lol sayyidina ali radiyallahu anhu ne mom day xaar day da koy wax ki nu mu tuddu bayam day taggu abu talib di bayam yaronte bi alayhi salatu wassalam ne ko dedet bu ko ko wax ndax buguma feñal sama mbir jamono ji motax mom la imam ibn saq di wax ne yonent bi alayhi salatu wassalam daneko ya ali idha lam tuslim faktum hadha famakatha ali tilka al-layla thumma inna allah tabaraka wa ta'ala awqa'a fi qalbi ali al-islam fa asbaha ghadiyan ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam hatta ja'ahu fa qala madha 'aradta alayya ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتكفر باللات والعزى وتبرئ من الأنداد وتبرئ من الأنداد منكن بيغا خامتيني كون تي لاكو واخ منكو داماي تاغو سما باي دي ابو طالب yonentou bi alayhi salatu wassalam ne ko dedet yow ali budene toubo neubal ma sama mbir mi ndax jamono joju waxna le periode bi ñu nek moy bi yonentou bi alayhi salatu wassalam di wote ci en secret bi nga xamantene ci lako wax lolu mom sayyidina ali radiyallahu anhu dal di passé goudi gogou ci suba ga nak mu ñew ne yonentou bi alayhi salatu wassalam ana lan nga ma garal yow lan nga may garal yow muhammad alayhi salatu wassalam moy ling ma proposer won monako moy ga sedene amul ben bur burul yalla wahdahu la sharika la mom dong amul bokale ta nga weddi allat ak al-uzza moy allat ak al-uzza moy sen yalla yoyu wa tabra nga deñ minal andad ci lepp lo xamne ay ndend la yu ñuy outal borom bi subhanahu wa ta'ala tamu soriko mom nak kon nonu la sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu dal di nekk duggé ci l'islam nekk ci nga xamantene kon ci waxu ñi ñu la wax sank ci borom xam xam yoyu rahmatullah alayhi moy ki nga xamne mo ñëk dugg ci diine ji ginnaw sayyidatuna khadija رضي الله تعالى عنها وارضاها بيغا خامتيني نا كي لا تي دوغ تي دين جي موم دا دون نب غمم كوم ليكو يونتي عليه الصلاه والسلام واخون نكو بوما بو غمول نبل ما سما مبير نيكول نيكون دا سي دوغ رك دال لي كوماسي كو سيول ديديت مي دا فا كونتيني سي لولو تا تاميت دا فا دون راغال بايام غيس كو ميم سا امنا riwaya imam ibn ishaq me dako riwaya biduni sanad comme biñu wax ni riwaya biñu wax ni imam ibn ishaq dako solo sa tialala moné mom yonnati bi alayhi salatu wassalam doon julli ak mom ci biti makka nonu ben bes sayyidina ki bayam mom baye sayyidina ali radiyallahu anhu de abu talib dal di len rombu gis len ñuy moné ko sama doomu mbokum sama doomu frère bi loy def ni muy yonnati bi alayhi salatu wassalam moneko li moy diine gi nga xamne mo doon diine ibrahim neko nak ki nga xamne mom la gina sopal lu bax gin ko beugal lu bax moy yaw sama bay yaw di Abu Talib di sama bay tekh ci non ak ba histoire bi jeex lolou nonu kon mom da doon neubatu dañ doon neubu jamono joju mom nak bi nga xamantene ci lañ nek non di neubu seen ngeum mom sayyidina ali radiyallahu anhu lol motax ñu bari fogoone mom duggawulon ci diine ji comme niñ koy gisse yenen wax yi ci yenen sahaba ay radiyallahu anhum ana kan moy ki jëk dugg ci diine ji wala ban nombre nga yow ñaata yow yaay 3ème personne bu dugg ci l'islam wala deet mom nak bi nga xamantene kon ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam daldi feñale l'islam bi wowa makka bi wa anzir ashiratak al aqrabin wacce muy suñu borom wacce ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko xuppal sa ashiratak bokku di sa mbokku al aqrabin nga xamantene ni ñoo lu gina jégué mu commencé nak dajale len wo len l'islam nak legui nek lo xamne wa makk yépp déggu ko ba xew xew yi réaction wa makk ci fitnal dulin ni momit sayyidina ali radiyallahu anhu muccu ci won ba ni nga xamantene ni biñ len embargo wé dugal len chain ba abou talib di ben beurep bo xamne entre ñaari montagne lay nek loolu lañ nane chain aw khur embargo len ne bu kenn jëndati ci ñom bu len kenn jaayati ta bu kenn takati ci ñom da buñ takati ci kenn fek weddi wuñu yonent bi alayhi salatu wassalam te gis nañ embargo bob sax ñom nekul won julit ñi rek waye ñi nga xamne ñom ndax bokku ci banu hashim ak banu mutalib nga xamne ñom li leen ci duggal moy le fait que te geemuñ won que sen askan lañu laal wala bokko gi ñu bokk ak yonent bi alayhi salatu wassalam que ne duñ bayyi mukk wa makka diko fitnal ñu boole len ci embargo bi mom sayyidina ali radiyallahu anhu jamono yoy mu ngi won fofu ci chambre bobu di chambre bayam di abou talib bi nga xamantene nak ci la xew xew yoy di tartar yi muju metti suñu borom ci dogalam bu jitu ko ne wa makka du ñom ñoy ñeuk nangu l'islam bi moy zuama quraishi yonent bi alayhi salatu wassalam borom bi dal dikoy digel mu dem gadda yi madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam ci la yonent bi alayhi salatu wassalam comme ko wa makka malgré tout mom lañ doon denk sen alal yi ndax moy ki nga xamne mom lañ tudde won al amin ki nga xamne dafa wour bi mi gadda yi mom alayhi salatu wassalam sayyidina ali radiyallahu anhu lane fananal ma sama lal bi ge gis sacrifice bu mag bob nga xamne yonent bi alayhi salatu wassalam dañu doon ñew ngir raysiko ba encercler keur gi taxaw ci buntu bi di xaar bala fajar bu comme day genn di julli ji bu ko defé ñu faaga gal ko Sayyidina Ali radiyallahu anhu borom bi bim ne ko ne yonnati bi alayhi salatu wasalam bul fanan tay jibril ñew ne ko sa borom neena bul fanan tay ci salal mom alayhi salatu wasalam Sayyidina Ali radiyallahu anhu law ne ko fananal mo ci lal bi nga sango sama mantu bi ma don sango ta bu suba ndinkane nit ñi yiñ ma don denk sen alal bo xeye nga delo mal mako moy ko xamne 10 ans la amone bi muy dugg ci l'islam bi yonnati bi alayhi salatu wasalam di gaday 13 ans la yonnati bi alayhi salatu wasalam passé makka kon mu ngi amone ñaata 23 ans moy ko xamne 23 ans jeune 23 ans mu jël nango sacrifice lol nga xamne jilu sahaba ñi ni dañu paré won sacrifier seen lepp seen dundu ngir l'islam sacrifier sen bakkan ngir l'islam ndax mbir yi du lo xamne ay luñuy janer la ak luñuy imaginer dedet yéfer yi ñu ngi ni ci buntu bi yonnati bi alayhi salatu wassalam borom wax nako lu leer tay lañuy ñew tay lañ décider won ngir ñew ci guddigi fat la kan moy fanan ci lal bi mu jël sayyidina ali ibn abi talib fananal loko fof bul fogné bu kenn fogné xamul won réalité bi li warona xew yegol na bu bax né mom viwam mo nékkon en danger ndax il suffisait gaay xawa ki baña sétlu dañuy ñew mom lañuy ray waye mu jël sacrifice bobu ñom ñep non lañ melon sacrifier nañ sen alal sacrifier sen am sacrifier seni dom sacrifier seni bay sacrifier sen bakkan ngir l'islam malheureusement ñun mom lan lañu sacrifier dara li ëpp ci ñun sacrifier wuñ dara l'islam jaralu ñu dara 23 ans nga xamne fi ray'anati shababi fi nga xamne fleur de vie fi nga fi dundu gi commencer di ball nek ci commencer di nek nga xamne adina ubbe ko sa kanam 23 ans nga jël sa bakkan galu ko lol ndax lan ndax l'islam moma bo xamne ñun l'islam lañuy sacrifier ngir lu ndaw ci suñu dund lu présente lu présenté wu rek xew bu xew rek day wara tax ñu dal di sacrifier suñu diiné ndax amuñu choix shattana ma bayna hadha al-qarn wa qarn alladhi 'asha fihi as-sahaba radiyallahu ta'ala anhum bi kuffaru quraysh yi ñewé nak gis na yonnentiba alayhi salatu wassalam kon demna ñu gis na sayyidina ali radiyallahu anhu mo fu nek ñu gina mer mom ci ginaaw gi mom la sayyidina ali ibn abi talib bam fa newé ba def liko yonnentiba alayhi salatu wassalam daldi sante ci la delowé ndenkané yoy daldi gaday joge makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman daldi dem madinatul munawwar ala sakinha afdalus salatu wassalam top ci yonent bi alayhi salatu wassalam mu ngi dajje mom quba fek yonent bi alayhi salatu wassalam aksina quba mok sayyidina abu bakrin radiyallahu ta'ala anhu ci la ñewé gaday mom sayyidina ali ibn abi talib bimu gadaye xex bi nga xamne mo jëk am ci l'islam badar fekke nako moy sax ki nga xamne mok bayti xam bobu di sayyidina hamza ibn abd al-muttalib ñoy ñi nga xamne ñoo jëk ray ay yéfer ci jour bobu di badar nga xamantene ni mom doon na wax ne aya binan hadhan khasman ikhtasamu fi rabbihim falladhina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar mon aya bobu mom sayyidina ali ibn abi talib da don wax wallahi man may ki nga xamne ma ngi wat ci bur yalla ken man ali ibn abi talib may ki ndeuk boof ci kanamu borom bi sukku ci kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala dal di nek ko xamne moy li aya bob doon wax naan ñaari kurel ngi yo xamantene ni daño joté xëccio dafa am ci seen biir moone ñi nga xamne ñoo yéfer ñoo wedd ci ñom muy Utbah ibn Rabi'a motax amna sahaba yo xamne radiyallahu anhu buma joomul al-Bara ibn Azib wala zaid ibn arqam dagn don wat no abu sayyidina abu dhar sayyidina abu dhar radiyallahu anhu da don watne ay bob ci sey hamza la wacc ak ñaari an ñaari andando mi di ubayda ibn al harith ak sayyidina ali ibn abi talib ñom ñi jikkona kora kor ak ubbat ibn rabi'a ak shaybat ibn rabi'a ak al walid ibn utba ibn rabi'a fofele ci bada moné man ma jikko boof ci kanamu borom bi dekk khusuma gok dokalante kaddu gok di am da dere di tour won jour wob lat mo taxone mu tour man may ki koy ñeuk def mom sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu ginnaw nak waqatu badar alal jam ca amon ci la bimu amé après badar ci la ko yonnati bi alayhi salatu wassalam maye dogu resam di kimu girono sop ci ay domam di as-sayyidatu fatima radiyallahu ta'ala anha wa ardaha mu nekkon xew xew bu maga mag mbecte gu fess bir julini ci mariage bobu yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di may domam ta bim ko koy may nenako mom sayyidatu fatima mang lay may ki nga xamne mom la gina sop ci sama wa keur nako bul ragal dara ki ma gina sop ci sama wa keur la lay may moy sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom mi nga xamne nampol ludul ci prophétie bi 10 ans ta avant 10 ans mu ngi won ak yonnati bi alayhi salatu wassalam gisone ay jikkom gisone nim don doxale ak mom ak nim don doxale ci keur gi masula xam mom sayidina ali ibn abi talib lolou tax ñaan ko karramallahu wajha ndax masula sujootal masula jaamu ben yalla amna nak ci sahaba yi ñoo xamne non lañu meloon waye mom mom lañu gëna siwé diko wax lolu karramallahu wajha mom mi nga xamné yalla mo téral xar kanamam ba ma suko sujootal kudul borom bi subhanahu wa ta'ala ndax lan yonnati bi alayhi salatu wassalam le massa xam bi mu nekké goné bi mu nekké mak moko yar moko defal lepp mo jël domam may ko mariage bobu nak suñu borom daldi ci genné njabot gu barkel mu am ak ñom ñaari dom yi nga xamné ñoy sayyida waladi shababil janna ñom ñoy sangu jeunu wa aljana di sayyidina alhasan ak sayyidina alhusayn ibn abi talib sibta rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xamne ñom ñoy sangu jeunu wa aljana muy sayyidina alhasan ak sayyidina alhusayn radiyallahu anhuma waye am ak mom tamit dom ju jigen jo xamantene ni umm kalthum ak benen dom sax waye umm kalthum mom mo ci nekkon mak magonna mom la sayyidina ali ibn abi talib dal di mayon radiyallahu anhu sayyidina umar ibn al-khattab ndax sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ba mu dege yonnati bi alayhi salatu wasalam wax ne bepp askan day dok yowmal qiyam ba mu dess askan yonnati bi alayhi salatu wasalam ba mu xame lolou deg ko ci yonnati bi alayhi salatu wasalam ci la def lu tout ne mom na def lu mu man dal dina ko def ngir am aw askan ak yonnati bi alayhi salatu wasalam ta surtu yonnati bi alayhi salatu wasalam ñi nga xam ñu ngi jaaroon ci as-sayyidatu fatima da sayyidatu fatima radiyallahu anha mom moy ki nga xamne mok sayyidina ali ibn abi talib ñoo juroon umm kalthum bobu sayyidina umar dal di koy ñaan sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anil jami' mu dal di koy may mom umm kalthum bobu mom nak dunduna umm kalthum bob dunduna ba ginnaw bayam biñ ko rayé di sayyidina ali mom dunduna ba wessuna fofu mom radiyallahu ta'ala anha kon mom nak ay ngeeneelam du jeex comme li imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ne sayyidina ali ibn abi talib moy sahaba bi nga xamantene ni moy ki upp ay ci ay jaglem yo xamanteni yu ñu cité la ci ay hadith yo xamne seeni cyallale wër na ñom yu deugër la mom moy ki nga xamne moy sahaba bi upp ay yu ñu tuddu ay jaloorem loolu nak liko waral comme ni nga xamne mom la imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah wax ci al-fath bi nga xamantene jamono yi wa banu umayya yenn umara yi ci ñoom dañu doon def diko ngagne di ngagne sayyidina ali ibn abi talib sahaba yi nak radiyallahu anhum gir wonne li ngeen di wax ci mom du deug kené ay ngeeneelam dafa lolu ñun xam nañu mo taxoon ñu doon def exprès di ñettali ay ngeeneelam mo taxoon ñukoy tassaré non ba ni nga xamanteni non la uppé li nga xamné mom lañ tuddu ci ay ngeeneelam mom sayyidina ali ibn abi talib bokku na ci ngeeneelam yu reuy yoyu li yonnati bi alayhi salatu wassalam wax yawma khaybar munela untiyanna rayata gadan rajulan yaftahu allahu ala yadayhi yonnati bi alayhi salatu wassalam ne watna ni dina jox drapeau bi ndax khaybar ci 7eme ane bi yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa demone xexu khaybar ci 7eme ane bi la amone dinañ ko gis inshallah buñu duggé ci ghazawatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam wasaraya moy xex yi nga xamne mom la demal bopam ak yi nga xamne dafa yonne mom alayhi salatu wassalam ci jamono yi periode medinoise bi inshallah dinañ ko gis biñu démé di ubbi khaybar fekk juif ya fa newon ñu dem première tentative mu xawa difficile yonentibi nak alayhi salatu wassalam ne wat nané dina jox drapeau bi suba rajulan yuhibbuhu allah wa rasuluhu wa yuhibbu allah wa rasuluhu yaftahu allah alayhi dina jox drapeau bi suba gor go xamantene ni mom dafa sopu yalla yalla dal dikoy sop dafa sopu yuhibbuhu allah wa rasuluhu yalla dako sop yonentam alayhi salatu wassalam dal di sop gor gog waye mom yuhibbu allah mom mu sop yalla wa rasuluhu ak ndawam bi li mom doyna seuk ki ngeeneel gu nit mana am xam nga benen côté bi sax yuhibbu allah wa rasuluhu boko waxe ku nek man ko wote wo ku nek ne man sopuna yalla sopuna yonnati bi alayhi salatu wassalam lolou mo ku ne man na taxaw diko wax wallahu ya'lamu as-sadiqa min al-kadhib te bur yalla nak xamna ki nga xamne moy ki deggu ci wax joju muy wax ak ki nga xamne limi wax la ca gannaaw deug la nek lolou kon moy lu reuy la nit sopu yalla lolou lu reuy go sopu yonent bi alayhi salatu wassalam waye liko gina fete kaw moy yonent bi alayhi yalla ci bopam dal dilay sop yonent bi alayhi salatu wassalam dal dilay sop lolou mom moy lolou moy amul ngeneel gu ko fete kaw yalla sopu la yonent bi alayhi salatu wassalam sopu la lolou amul lu ko fete kaw mu ne koku de non la mel sayyidina abu sahl ibn sa'd radiyallahu abul abbas radiyallahu anhu bimi netali hadith bi mu ne fa batan nasu يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه فقال أين علي بن أبي طالب بيغا خامتيني سي لا نيو خي يونت بي عليه الصلاه والسلام نييب ناك باسي سين غودي غوغو بي يونت بي عليه الصلاه والسلام واخي لول موتاخ سي روايه حديث بي متفق عليه لا سي روايه سيدنا ابو هريره رضي الله عنه سيدنا عمر داني من بس بوبو لا مسا خيمم اك نيك جيتي داران اك اماره كروك جور بوبو لا كو خيمم way lan mo te ba du ko xemem ko xamne yalla da la sop yonenta ma ali satul ham sop la yaw nga sop len lolou kan ban julit modul sop lolou modul xemem nek ko mune man masuma beug jite dara ludul bes bobu ma nekkon ko ki yor drapeau bi ngir lan ngir jot ci sharaf gogou honneur gogou mayu yalla gu yaatu go neena ku nek nak ci guddigi ñu nek ku nek di def lu nek japp ne mom lañ koy def mom lañ koy jox biñu xeye yonent bi alayhi salatu wassalam ne ayna ali ibn abi talib kon boroma ngo ne ana ali ibn abi talib ñu ne ko mom de beuti day da fay dafa am ak wanent بكي يمت يشتكي عيني يا رسول الله دا فا امون كي ينين روايه رمض لا موي دا فا امون اك وانينت ياو يونت بي عليه الصلاه والسلام موم دي دا فا ام اك وانين دا فا ام داي بكي يمت يونت بي عليه الصلاه والسلام ني وووال لين مكو ني ووكو بي نكوي اندي ام نياري نيت نيوكو جابو نдах مير مي ني متتي وون با مانولا غيس yonent bi alayhi salatu wassalam ñu dal di koy indi biñu ko ënde yonent bi alayhi salatu wassalam dal di tifli ci beuti ñaanal ko mu ne mu xol melni dara masuko jot mom sax ci bopam sayyidina ali radiyallahu anhu neena bes bobu la geja am metti tu bet alayhi salatu wassalam xolal wa kana dhalika min mu'jizatihi alayhi salatu wassalam dafa tifli ci beuti ñaanal ko waxatumala mbir mi diko daat mais ba ni mi genné adina mom ali mom sayyidina ali radiyallahu anhu amatul metti ci beut yonent bi alayhi salatu wasalam dal dikoy jox mu dem suñu borom ubbi khaybar toroxal jifi yalna len toroxal kom nim len toroxalon fofu dal li ubbi fofu ci loxoy asadullahil ghalib علي ابن ابي طالب واي حديث بو سيو بوب nga xamne hadith bu werr la ndax ci yoon yu bari la ñew moy bi yonent bi alayhi salatu wassalam bokku ne mom ci ay ngeeneelam yonent bi alayhi salatu wassalam ne man kuntu mawlahu fa aliyun mawla fa man kuntu mawla fa aliyun mawla kep ko xamne ma nek sa ma mengo sey mbir Sayna Ali mo nek ki mengo sey mir kon ñun mom di Sayna Ali radiyallahu anhu comme ni nga xamne mom la yonenti bi alayhi salatu wassalam mengo we suñu mbir nonu la mengo we suñu mbir mom Sayyidina Ali ibn Abi Talib nek mawla li kulli muslim wa li kulli mu'min lolu nek ci manqaba yu mag yi nga xamne mom la motax ci bobu nak la ko sayna umar radiyallahu anhu ñew ne ko hani an lak ya ali ma nglay tatagal yow sayna ali laqad asbahta wa amsayta waliyan li kulli muslim bimu dege yonanti bi alayhi salatu wasalam wax lool nga gis sahaba radiyallahu anhu bokku nekkuñ won jaar gi nga xamne buñu gisee lu bax ci kenn dañ ko koy soxore sayyidina umar radiyallahu anhu bimu dege yonent bi alayhi salatu wasalam wax ko lol mu ñew ne ko ma ngi lay tatagal yow ali yow de mujju nga legi de ngay xey mujju ngay gontu di xey moy li dess ci sa adina yeb ba alakhiré ñew yow da nga muju nek ko xamne yow yaay kilifa yi kilifa nga kilifa yi kep ko xamne ku gem la mengo ay mbiram mom alayhi salatu wassalam comme niko yonenti bi alayhi salatu wassalam nek bokuna mom ci li nga xamne mom la ginnona siwe mom sayidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda moy kana asadan lillahi wa asadan li rasulihi alayhi salatu wassalam gaynde la won ngir bo xamne gaynde ak borom bi ak gaynde ak yonent bi alayhi salatu wassalam gis nañ badar lamu fa def uhud nonu waye nga xamne bokku na uhud ñi nga xamne ño resté won bi mbiri taré ba ñu bari daw mom bokku na ci ñi nga xamne ño déssone ak yonent bi alayhi salatu wassalam comme niñ koy gisé ci bir sirah bi inshallah waye kéro ghazwatu khandaq bi nga xamantene ni amr ibn abd wud alayhi min allah ma yastahiqo joge na fele fexé ba teb canal bi nga xamne mom lañ defone ngir yéfer yi duñu yu quraishi ak ghatafan ak arab yi duñu mëna dugg bir madinatul munawwara ala sakin afdalus salatu wassalam bi nga xamantene ni ci lañ def lol ba amr ibn abd wud ak ikrama ibn abi jahl ak kenen dal li tebe ba am porox ndol buñu jaar ba aksi bi amr ibn abd wud taxawene ana kan man yubaris ana kan moy ki nga xamne moy ñew kora kor ak man jakarlo ak man ci xex sayyidna ali ibn abi talib moy ki nga xamne bañu gisee ñom ñu bëtt fofu mo daw and ak ben mbolo ci sahaba ay radiyallahu anhum ngir karlen amr ibn abd wud di bakku nek man yubaris ana kan moy genn xex ak man sayyidna ali ibn abi talib moy ki nga xamne mo ne ko man xaarul keneen wax mu ne man yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko innahu amr ibn abd wud ne ko ali ki de amr ibn abd wud la moy ak njambaram niñu ko xame won barar ñewon nañu toroxal ko ba blessé ko mo taxone manul won ñew uhud khandak nak amr ibn abd wud ci kuffar quraishi ne mom tay day ñew jël revanche bimu accé kon waxna limu wax sayna ali radiyallahu anhu ne ko man yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko innahu amr ki amr la legi amr fogné mom kon gaay dañu ragal ta pourtant amna ku ne ko man dafa wax rek sayna ali radiyallahu anhu ne ko man comme que tamit neena man ñi ci dess bayyi ñepp nopi ndax amna ku wuyu tekewul ne mom da fay don wax lolou ñepp tok ken ñeme wu la wax sayna ali radiyallahu anhu wax tekewul lol moy ne mom da ko wax rek mu ne ko man d'ailleurs wax na leena mom moy ki nga xamne mom ak ñenn ci sahaba ay radhiyallahu bi gaay beuté fofu ñom ño dem ngir songu len ngir kar len mu répété wat mom amr ibn abd wud ne man yubariz ana kan moy ki mu nako wat man yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko innahu amr ki am innahu amra ki amr la innahu amrun bo ki amr la yonnati sayna ali radhiyallahu nopi amr dem ba fogné nak japp na né kon ñi aljana ji ñi wax ak safara si ñi wax budé gëm gënt kan moy ñew né ñew sayna ali ibn abi talib radiyallahu anhu mu né ko wat man yonnati bi alayhi salatu wassalam né ko innahu amr mu né ko walaw kana amr mu né ko walaw kana amra même budé amr la yonnati bi alayhi salatu wassalam kon ñettel bi amr dafa ñew di poukereu yeen budé sen aljana ji ngén di woté ak sen safara si ngén né ku ñu ray ci ñun feulé jëm lutax kenn mënu la ñëw sayna ali ibn abi talib néwaat man yaronte bi alayhi salatu wasallam né ko ali innahu amr mo né ko walaw kana amra même budé amr la bayima rek ma dem bimu deme amru ne ko man ant muneko ali ibn abi talib yow yaay kan muneko man la ali ibn abi talib radiyallahu anhu muneko sama doomu mbok beuguma la def dara setal ma kenen moy ndax dafa xamone bayam di abu talib am lu mu sekkone jam ak dekkale gu bax ak wolere monako beuguma la ray ndax sa baye monako man boma beugul ray man ali beugna la ray amr mer wacc faswi mi yegon dal di gor faswi faswi ag souf waxon nañ la ne kana amramna abduddin batalan fil jahiliya min abtal quraish jahiliya sax ci la massa nek mom dafa nekkon mom amr ibn abd wud dafa bokkon ci jambaru quraish nga xamne ñu bare ko même armement bi mu yoron ak kong bu bu kong yim don sol kenn amuko won ci arabiy comme ni nga xamne non la sayyidna umar radiyallahu anhu di wax sayyidna ali après biñu mu gor ko ñew biñu ñewé amru dal di door sayyidna ali dal di koy moytu radiyallahu anhu ñu songo ba poussière bi jog madinatul munawwara dafa bari won su fofu ñu nekkon mu jog ñepp kenn xamul lu xew ñu jekki jekki deg ku nan allahu akbar ni sayyidna ali radiyallahu anhu ray nako ba dag bob bi nan allahu akbar tok ci deuna amr ibn abd amr wud bob ibn abd wud nga gis ne même xex sax ni ñu nekke won ño xamne muy makarimul akhlaq da ci newon ndax bim ko raye ba ñew sayna omar dane ko lan motax radiyallahu lan motax jelo mbubu kongam be bimu sol ndax arab yi kenn amul mbubu kong bu mel non pour xex monako ya akhi yow sama mbokk omar bima ko raye bima yegge ci kawam baray ko dama dem bokoy jël ma gis awram feñ ma rus ma bagn ko bayyi nonu ma bagn ko dindib awram di feñ ma bayyi ko ak mom ay li moy ban wax xolal makarimul akhlaq jikko yu rafet yoyu ki genn na adina yefer bu bon bu ñew di defiyé yaronte bi alayhi salatu wassalam ak ñiko gëm ñu ray ko ngane duma dindilim solo ndax damay bañ mu nek uryanan ay awram di feñ radiyallahu ta'ala anhu ci nak nonu mom la fekke xexu yaronte bi alayhi salatu wassalam yep yudul tabu ak yi nga xamne yenn yi nga xamne da ko don toglo tabu nga xamne moy xex bo amone ci 8eme ane bi nga xamne ño père romain yi ño warona xex laale nga xamne mom bu xex bo amone danaka moy xex bi l'islam masula xex jamono yaronte bi alayhi salatu wassalam ndax rom ñep xamnañ ne xex ak romain yi bokku la xex ak arab yi ndax rom ta yoy ñoo nekkon puissance mondiale ba pare tek ci armée ñom armée bi ñu yoron du armée professionnelle la du ay nit ño xamne ki jaay kat la yi ki le bu dara xewé ñu dajalo xex dedet ñom loolu dafa am ño xamne loolu lañ doon def moy arme mo xex ar ño doon défendre réew mi ñoñu comme ni ñu xamé armée légui ñom dañu amone lool ak matériel biñ am yonentimi nak alayhi salatu wassalam desloko madinatul munawwara nek ko ngir mu surveiller ko nek ki nga xamne mo koy wutu ci wa kërëm mom alayhi salatu wassalam bi nga xamantene ni ci lako wax lolu am yenn nafiq yo xamantene ñu ne baye ba yonentibi alayhi salatu wassalam di dem ñu ne ah ma ali mi dal yonentibi alayhi salatu wassalam yonentibi bayiwu ko fi ludul ne da am lo xamne mom la bañ ci mom lo xamne mom la beggul ci mom diko sayyidna ali radiyallahu anhu degge nak mbir mi metti ko mu dem top yonent bi alayhi salatu wassalam dem ba dab ko bimu ko gisee muneko muneko lan mo xew Ali lan mo tax nga ñew radiyallahu anhu muneko ndax dang may bayima nek ak jigen ni nga may dem xex bayima ak jigen ni ndax li nafiqi wax ñoko merlo mu dem yaronte bi alayhi salatu wassalam daldi ne ba pare muneko ndax dang ma fe baye ndax da am nit ñi amna ñu ne dang ma fe baye ndax da am loy bañ ci man yaronte bi alayhi salatu wassalam daldi koy muñ muñam gogu ne ko ama tarda an takuna bi manzilati harun min musa ghayra annahu la nabiyya ba'di alayhi salatu wassalam nako yow xana ali dal dikoy muñ nako xana geureumu nga taxawé place bi nga xamné mom la harun sayyidina harun ala nabiyina wa alayhi afdalus salatu wassalam taxawo won fréram bob di sayyidina musa ibn imran radiyallahu anhu nimu ko taxawé won limu fété won ci mom nga fété ko ci man sauf ka nak yonenta amul ginnaw man mu nek tamit manqaba bo xamne min manaqib ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu munako xana kon geureumo lol sayyidina ali radiyallahu anhu ne geureumna daw di dem wada zaid ibn arqam radiyallahu anhu mun bi mi daw di dem poussière bi don djog mu ngi melni ma ngoy gis ni radiyallahu anhu wa arda mom nak bi yonent bi alayhi salatu wassalam pour gatal ndax geej le go xamne du jeex bi yonent bi alayhi salatu wassalam genné adina ba sayyidina abou bakkar nek khalifa ginnaw mom sayyidina umar ibn al-khattab nek khalifa ginnaw gi mom sayyidina usman ibn affan dal li wutu sayyidina umar nek khalifa ginnaw bi ci la biñ ko faté mom sayyidina usman ibn affan ci l'an 35 après gadda yonnent bi alayhi salatu wassalam ci la dulit ni dal li tabbe ki nga xamné dal li tan ngir jitt ki gën ci ñom muy sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu di ñentelu khalifa yonnent bi alayhi salatu wassalam khilafam di khilafa go xamantene ni masuté tok nopalu masula nopalu ba mu duggé ci l'islam ba légui waye khilafam nek lo xamantene ni ci dox tanki jamm ci le dekkone ba mo taxone mu gennon dekk yonent bi alayhi salatu wassalam fi nga xamne fa lañ ko denc muy madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam dal di dem fele ci iraq kufa fala nekkon ngir ak basra jaron basra ngir deppele kaddu julin ni alay mom sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu bamou nekké fof nak jangalem yu bari jangale fa jangale yu am solo fala newon mom sayyidina ali ba ni nga xamantene ni non lako abdurrahman ibn muljam al muradi dal di koy fat fek mu xey ben fajar di soñu nit ñi ngir ñu julli ci fajar ci lako abdurrahman ibn muljam bobu al muradi ibn muljam al muradi wo daldi faté door ko jasi ci bop ba ci la génné adina bi nga xamantene ni ci la def lolu ummu kalsum mi nga xamné mo doon domam te ñu tuddulon lako légui di sœur ci al hasan ak al husayn sibta rasulillah radiyallahu ta'ala anil jami' moné ay birmi nek tisu mak ci mom moné ay way man julik fajar sama jeuker di sayyidina umar ibn al khattab ñu ngi ko ray fajar fek mu doon jité ñu ray ko sama baye ngi tamit doon dem di julli ci fajar di soñu nit ñi gën ñu genn julli ñu dal di koy faat mom sayyidina ali ibn abi talib ci la 40 après gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam fek mu ngi amone ci khilafa gi danaka 5 ans la ci def mom sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon xamna man nañu yem fofu ci gattal ci tarjuma mom mom mom nga xamne moy ki ñeek dugg ci diine ji ginaaw sayyidatu khadija radiyallahu anha comme ni nga xamne non la ko imam ibn ishaq rahimahullah dal di waxe kon ci gattal gis nañ moy tan gis nañ ay jaar jaaram waye ja bo sira bi yeb dinañ gis dinañ gina yaatal lolou ndax ko wax dundu yonnati bi alayhi salatu wassalam wax dundu sayyidina ali ibn abi talib ko wax dundu yonnati bi alayhi salatu wassalam wax dundu sahabaam yoy nga xamne suñu borom mo len tan comme li sayyidina abdullah ibn mas'ud wax ka inna allah ikhtara ashab rasulillah yawm ikhtara nabiyya kene yalla subhanahu wa ta'ala bes bimu tanne yonentima alayhi salatu wasalam ci lako tanale andandom yoyu nga xamne ñoy ñi ko don jappale ci diineem ji def ba tay buñu toge fi di netali li di jangat li nga xamne moy continuer ila yawmiddin ñom ño tax radiyallahu ta'ala an sayyidina ali wa anhum wa ardaahum wa anna bihim waja'ala a'ali al-firdaws maskanahum wa mathwaahum